بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں گزشتہ ملاقات میں مسلم پرسنل لا اور اسلامی قانون اور خاص طور پر وہ چیزیں جو اس ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں جہاں حکومت کسی ایک مذہب کی نہیں ہے جہاں حکومت کسی ایک قوم اور کسی ایک تہذیب کی نہیں ہے بلکہ ساری قومیں سارے مذاہب کو ماننے والے مشترکہ طور پر دستور کا احترام کرتے ہیں اور تقریباً 95% 95% چیزیں ایسی ہیں جس میں سب کے لیے ایک اصول ہے جیسے دیوانی کے مقدمات پراپرٹی کے مقدمات کاروباری معاملات شہری حقوق پاور کا بل سب کو بھرنا ہے روڈ کا ٹیکس سب کو بھرنا ہے گاڑی کا ٹیکس سب کو بھرنا ہے پراپرٹی لین دین کرتے وقت سرکاری جو ٹیکس سے آتے ہیں اسٹامپ ڈیوٹی وغیرہ سب کو بھرنا ہے کوئی کسی کا مرڈر کر دے کوئی کسی کا ہاتھ پیر توڑ دے کوئی کسی پر ظلم زیادتی کرے سب کے لیے قانون یکساں ہے کبھی مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت اس سلسلے میں تبدیلی کرے چند مخصوص وہ چیزیں جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے یہ جو میڈیا والے آ کر کتوں کی طرح بھونکتے ہیں ٹی وی پر ٹھیک ہے ہماری ان کی ملاقات نہیں ہوتی ورنہ پوچھنے والی بات ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق مسلمانوں کے مذہبی معاملات سے اور جس کا تعلق مسلم قوم سے ہے آپ کا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے آپ ہوتے کون رائے دینے والے بھئی ہمارے مسلمانوں کے کسی معاملے میں اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہے تو وہ آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل کریں گے یا آپ سے ووٹ لینے جائیں گے یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ کے ہاں شادی میں بھاوری نیو پڑے کہ نیو پڑے پنڈت جی آپ کی شادی کا وہ جو رسم و رواج تھا اس کو انجام دے یا چمار پاسی انجام دے یہ ہم بولنے آئیں گے آپ مندر میں جانے کے بعد گھنٹی کھڑے ہو کر بجائیں گے کہ بیٹھ کر بجائیں گے آپ دیوالی دشہرا گنپتی ہنڈی پھوڑ کسی بھی تہوار کو کس طرح انجام دیں گے وہ ہم بتانے آپ کو آئیں گے آپ کا مسئلہ ہے آپ کے لیے مسلمان اپنی شادی بیاہ خلا فسق میراث وصیت وقف ان مسائل کو کس طرح انجام دے گا یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے دنیا آپ کے اس پاگل پن کو دیکھتی نہیں ہے دو چار ٹی وی چینلوں کو خرید لیا گیا اور وہ صبح سے شام تک کتوں کی طرح بھوک رہے ہیں کیا ہونے والا ہے اس سے اور آپ کو تعجب ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن غور سے آپ دیکھیے گا کوئی ایسا آدمی جو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا ہو اس کو وہاں بلاتے ہی نہیں ایک اور اگر کوئی پہنچ گیا تو بولنے دیتے نہیں ایک بریک کا وقت آ گیا ٹائم ختم ہو گیا وہ جو اینکر حضرات ہوتے ہیں لگتا ہے سب سے بڑی پارٹی وہی ہے ارے دو فریق بیٹھے ہوئے ہیں آپ پروگرام ارینج کر رہے ہیں آپ تو نیوٹرل رہیے یک طرفہ ہو کر الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ذمہ دار علماء کے جوابات جو واٹس ایپ پر چل بھی رہے ٹی وی پر آئے بھی جن لوگوں نے اچھی باتیں کی ان میں ایک نام ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا پارٹی لیول پر ان کے کیا نظریات ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن اسلامی معلومات کے سلسلے میں وہ ایک مضبوط آدمی خود مولانا ولی رحمانی مدظ اللہ العالی جو منگیر میں خانقاہ رحمانی میں اور عمارت شریعہ بہار اڑیسہ اور بنگال کے امیر شریعت ہیں اور مسلم پرسن اللہ بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں, بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں, بہت بڑے دادا کے پوتے ہیں, مولانا ولی رحمانی صاحب زادے ہیں مولانا منت اللہ رحمانی کے. جب مسلم پرسن اللہ بورڈ بنا تو اس کے پہلے جنرل سیکرٹری مولانا منت اللہ رحمانی تو تھے, ان کے لڑکے ہیں یہ, ان کی گفتگو ہے تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تیسری گفتگو ہے یاسر ندیم کی, جو حضرات نیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں. جب آپ اس پر کلک کریں گے یوٹیوب میں, یاسر ندیم ایک نوجوان چہرہ ہماری قاسمی برادری کے ہیں, وہ ندیم الواجدی کے صاحبزادے ہیں, دیوبند میں ایک بڑا علمی گھرانہ ہے, ان کی کتابوں کی بڑی دکان ہے دار الکتاب. دار الکتاب جو شخص چلا رہا ہے, جو چلا رہے ہیں بزرگ ندیم الواجدی, ان کے لڑکے ہیں یاسر ندیم جو امریکہ میں رہتے ہیں. انہوں نے ہندوستان کی ٹی وی چینل والوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے, جو یہ کہتے ہیں, چھوٹی سی کلپ لی اس کا جواب دیا, پھر اگلا حصہ لیا پھر جواب دیا. اس میں انہوں نے فرقہ پرستوں کو بھی ننگا کر دیا ہے, آر ایس ایس کو بھی ننگا کیا ہے, اور ان کے خریدے ہوئے چینل آپ جان سکتے ہیں, پیسے میں ہر چیز بکتی ہے, اکثر چینل بکے ہوئے اسی گندے ذہن کے, ان سب کو ننگا کیا ہے. ان کی وہ پوری گفتگو نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اور خطرہ اس بات کا تھا کہ باطل طاقتیں اس کو یوٹیوب سے نکلوا دیتی ہیں, لیکن لاکھوں انسانوں نے اس کو لوڈ کر لیا, میرے پاس بھی موجود ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان چیزوں کو کھولیے, اور یہ باتیں اس لیے کہنی پڑ رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ, جیسے شاہد صدیقی صاحب آئے, ڈاکٹر فیضان صاحب آئے, بعض مستورات آئیں, جو اسلامی امور کا احترام کرتے ہیں, علماء کا احترام کرتے ہیں, مسلم پرسن اللہ کا احترام کرتے ہیں, لیکن دینی معلومات کم ہونے کی وجہ سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ہم ان کی نیت پر, ان کے اخلاص پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے, لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں اور ان سے بھی کہتے ہیں, اگر آواز پہنچے وہاں تک کہ دینی معاملات میں اگر کوئی بات کم سمجھ میں آئے تو ذمہ دار علماء سے رابطہ قائم کر لیا جائے. سب مر نہیں گئے, اندازہ ہو جائے گا آپ کو. ہمارے مہاراشٹر میں بعض ایم ایل اے ایسے ہیں, مسلم ایم ایل اے, ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسمبلی سے مجھے فون کرتے ہیں, بھائی اس مسئلے میں کیا کہتا ہے اسلام, کیا کہتا ہے قرآن, کیا دقت ہے پوچھنے میں. ارے بیماری ہوتی ہے ڈاکٹرز دوا لیتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں. دینی امور میں علماء سے مشورہ لے لینا چاہیے. اس میں ایک بڑی غلط فہمی جو پڑھے لکھے لوگوں کو ہے, وہ کیا کہ تین طلاق کا مسئلہ فقہ حنفی کا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, تین طلاق کا مسئلہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں اس سلسلے میں, امام بخاری کی بھی وہی رائے ہے, حتیٰ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر باب من اجاز الثلاث عنوان قائم کیا ہے, جس کی طبیعت چاہے کھول کر دیکھ لے. محدثین کی وہی رائے, سعودی اسلامی حکومت کا وہی فیصلہ ہے. ایک صاحب مجھ کو ملے بمبئی میں آزاد میدان میں, وہی رٹا ہوا سبق. میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو, بیٹھو, بلاؤ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں فقہ حنفی کا مسئلہ ہے, آئے بیٹھے میرے سامنے, میں آپ کو کتابوں کے حوالے نوٹ کراتا ہوں, کھول کے آپ خود دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, اس وقت چونکہ پوری ملت کا مسئلہ ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے ایک پلیٹ فارم پر آ کر حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا, اس لیے ہم لوگ خاموش. ابھی ہمارا ٹارگٹ حکومت ہے, فرقہ پرست ہے اور ان کی سرپرست آر ایس ایس ہے, لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو. ان بیچاروں کو معلومات نہیں. مسلم پرسن اللہ بورڈ یہ کیا چیز ہے، کس کو سمجھ لیا؟ ہندوستان کے اندر بہت سی تنظیمیں کام کرتی ہیں، اگر میں کہوں کہ سینکڑوں تنظیمیں ہیں، کچھ ضلعی لیول پر، کچھ صوبائی لیول پر، کچھ ملکی لیول پر. ملکی لیول پر جو بڑی تنظیمیں ہیں جن میں سے اکثر کے آفس دلی میں ہیں، اس میں ایک بڑا حلقہ ہے دیوبندی طبقے کا، ایک بڑا حلقہ ہے بریلوی طبقے کا، اور اس کے بعد جماعت اسلامی، جماعت اہل حدیث، ملی کونسل، مجلس مشاورت، اتحاد المسلمین، اور اس طرح بہت سی تنظیمیں ہیں جن کے آفس دلی کے اندر، اور دلی شہر میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کے خاندانی پس منظر کی وجہ سے حکومت بھی ان کی رعایت کرتی ہے، جیسے دلی جامع مسجد کے امام بخاری صاحب، لکھنؤ کے عیدگاہ کے امام عبدالرشید فرنگی محلی، یا حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ کے مفتی اعظم. مختلف علاقوں میں وہ شخصیتیں، ادھر بہار میں امارت شرعیہ، بنگال میں مولانا بدر الدین کا مرکز المعارف، یہ تنظیمیں ہیں. اور شیعہ جب مسلم پرسن اللہ کے تحت حکومت کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہوتا ہے تو ان سب کو لیا جاتا ہے. نظریاتی اختلاف کے باوجود عالمی پیمانے پر جن کو مسلمان مانا گیا، عالمی پیمانے پر تکفیر کا فتویٰ نہیں ہے، کہیں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے، ان سب کو شامل کر لیا گیا. جن کو عالمی پیمانے پر متفقہ طور پر کافر قرار دیا گیا، جیسے قادیانی، یا ایک فرقہ اور کھڑا ہوا ہے مادریت کے نام پر، شکیل بن حنیف والا، یہ نہیں. ان سب لوگوں کو جمع کر کے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا گیا. اس متحدہ پلیٹ فارم کا نام ہے مسلم پرسن لا بورڈ. اس کی ضرورت کب پڑی اس بات کو سمجھیے. اس ملک میں پہلے راجاؤں کی حکومت ہوا کرتی تھی، پھر مسلم بادشاہوں کا دور آیا. مسلم بادشاہوں کے دور میں اسلامی نظام حکومت نہیں تھا، مسلمان حکومت چلا رہے تھے لیکن وہ اسلامی نظام حکومت نہیں تھا، سب کو لے دے کر مل جل کر چلاتے تھے. لیکن اکثر معاملات اسلامی جو دستور ہے، قرآنی دستور ہے، اس کی روشنی میں حل ہوتے تھے. اور قرآنی دستور کی میں وضاحت کر دوں، بات آئی تو سن لیجئے. ہمارے یہاں جن برتنوں میں پانی کم ہوتا ہے وہ زیادہ چھلکتے ہیں، معلومات لوگ لیتے نہیں. اسلامی رول سن لیجئے، اسلامی رول، جہاں کہیں اسلامی حکومت ہوگی وہاں بھی اگر آبادی میں دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو ان کو مار کر کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، ان کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. مسلمانوں کی اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہ سکتے ہیں، اور اگر ان کا آپ کے ساتھ پیکٹ ہے، معاہدہ ہے، وہ آپ کی حکومت میں ایک چھوٹی قوم ہونے کی حیثیت سے شامل ہے، تو جس طریقے سے مسلمانوں کا جان مال محفوظ ہے، ایسے ہی مسلم حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں کا جان و مال محفوظ ہوگا. اگر کسی نے ان کے کسی آدمی کو مار دیا، اس کی بھی گردن اڑائی جائے گی. یہ اسلامی اصول ہے. اگلی بات سنیے، اور ذرا کان کا میل صاف کر کے سنیے. وہ غیر مسلم اقلیتیں جو مسلم حکومت کے ساتھ رہ رہی ہیں، وہ اپنے مذہبی معاملات میں مکمل آزاد ہوں گے. اسلامی حکومت ان کے مذہبی معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی، حتیٰ کہ وہ اگر سور کھاتے ہیں تو کھائیں گے، شراب پیتے ہیں تو پیئیں گے، ہم انٹرفیئر کرنے نہیں جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہمارے یہاں سور حرام ہے، ہمارے یہاں شراب حرام ہے. اس موضوع پر فقہ اسلامی کی جو کتابیں کورس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، سو سو دو دو سو صفحات کتابوں کے اندر موجود ہیں، پوری تفصیلات موجود ہیں کہ ذمیوں کے کیا حقوق ہیں، اور جو قومیں ہمارے ساتھ پیکٹ کر کے رہتی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، قطعاً کوئی انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا. اور دنیا کے اندر تقریباً 500 سال تک اسلامی حکومت کا رواج تھا، غلبہ تھا. ان تمام اسلامی حکومت میں کوئی بھی ریکارڈ اٹھا کے نکال کے دیکھ لے. آج ہم مسلمانوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تمہاری اسلامی حکومت میں تم اپنے اسلام کی برتری کی بات کرتے ہو، بالکل غلط ہے، الزام ہے یہ. اسلامی حکومت میں دیگر اقلیتیں اگر ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں، وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، یہودی ہوں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ اپنے مذہبی امور میں مکمل آزاد ہوں گے. اسلامی حکومت کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ اسلامی اصول ہے. ملک ہندوستان کے اندر مسلم بادشاہوں کا دور تھا، اس میں کچھ بہت نیک تھے. وہ بات دیگر ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ پڑھنے کی توفیق نہیں، اور 100-200 صفحے پڑھے بحث چالو. جب کوئی نوجوان مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ مجھ کو فلاں موضوع پر پڑھنا ہے، تو میں اس سے ایک شرط رکھتا ہوں، اگر آپ مجھ سے رہبری لے کر میرے گائیڈنس میں آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو میری شرط یہ کہ آپ اس موضوع پر جب تک یہاں تک نہ پڑھ لیں بحث نہیں کریں گے. جہاں آپ نے بحث شروع کی انرجی آپ کی ضائع ہونے لگی. پڑھو پڑھو، اور جب تک قابل اطمینان حد تک مطالعہ نہ ہو جائے زبان مت کھولو، ورنہ نقصان ہوگا. اوپر سے ٹنکی بھری جا رہی ہے، نیچے ایک ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، قیامت تک ٹنکی نہیں بھرنے والی. یہ سب سے بڑا مرض ہے. یہ تو ایسا ہو گیا، ہڈی ٹوٹی، ڈاکٹر نے پلسٹر باندھا اور کہا 15 دن کھولنا مت. کس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ فرینڈ. ارے وہ پتا نہیں، بھروسے کا ہے، ذرا کھولو دیکھو جڑو کی نہیں جڑی. کھول دیا آپ نے، نہیں جڑی، پھر باندھ دو. کل دوسرے آئے، دیکھیں جڑی کی نہیں جڑی، پھر کھول دو ہڈی کی پٹی. ہو چکا، قیامت تک وہ جڑ چکی. جب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 15 دن اس پٹی کو کھولنا مت، تو ہڈی کو 15 دن ایک حال میں رہنے دو، تب ہڈی جڑے گی. ہماری مسلم قوم میں ایک اور مرض ہے، رات میں پیڑ لگایا، صبح دیکھتے ہیں جڑ پکڑی کی نہیں پکڑی. ارے جڑ پکڑنے کا ٹائم تو اس کو دو. کسی بھی کام میں جلد بازی جلد بازی جلد بازی، پختگی نہیں. جو کرنا ہے وہ کریں گے نہیں. ہاں، ان سے آپ نعرہ لگوا لیجئے، ہنگامے کروا لیجئے. اس لیے ہمارے بڑے اوپر سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم کو فارم تو بھرنا ہے، تعداد کا مظاہرہ کرنا ہے، فرقہ پرستوں کے منہ پر جوتا مار دینا ہے. تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس 50% سے زیادہ مسلم خواتین کی عرضیاں ہیں. کہاں ہیں وہ خواتین؟ لاؤ ذرا ہمارے سامنے 2-4-10 زر خرید، جس طرح آپ نے چینل خرید لیے، کچھ چہروں خرید لیا، وہ 10-20 خواتین یہ 8-10 کروڑ خواتین کی نمائندگی کریں گی. کیا تماشا ہے؟ ہم کو ان فارموں کو بھر کر، گزشتہ جمعے کی نماز کے بعد آپ لوگوں کو فارم دیے گئے تھے، آپ وہ فارم لائے ہوں گے، نماز کے بعد ان کو جمع کیا جائے گا. اور پھر درخواست کروں گا، جمع کرتے وقت بہت جلد بازی مت کیجیے گا، بس میرا فوراً لو اور میں چلا. دین کا تقاضا ہے 10 منٹ رکو. اور آج بھی انشاءاللہ وہ فارم بھرائے جائیں گے. پچھلے ہفتے تو ہم نے فارم بٹوائے تھے، اب کی ہم فارم بھروائیں گے. رکیے، بیٹھیے، بھریے. آپ اپنا آدھا ایک گھنٹہ دین کے تقاضے کے تحت قربان کیجئے، اس کا مزاج بنائیے، اس کا مزاج بنائیے. اس ملک میں جن اللہ کے نیک بندوں نے دینی خدمات انجام دی ہیں، آپ 10-15 منٹ کی بات کرتے ہو، 10-10 گھنٹے انتظار کرتے تھے کسی کام کے لیے. زندگیاں وقف کی ان لوگوں نے، تب جا کر دین کا یہ پودا پھلا اور پھولا ہے. ایک طرف تو پورے ملک سے وہ دستخطیں جمع کر کے ان دین کے اندر مداخلت کرنے والوں کو اوقات بتلائی جائے گی, اس کے بعد جلسے جلوس کی یہ زندگی پڑی ہوئی ہے. جس طرح میں نے کہا, جب کسی موضوع پر مطالعہ کرنا ہو تو بحث نہیں کرنی چاہیے, اس سے انرجی ضائع ہوتی ہے. ٹھیک اس طریقے سے ہمارے بڑوں کا کہنا یہ ہے کہ روڈ پر آ کر کوئی احتجاج مت کرو, وہ تو اسی انتظار میں ہے کہ مسلمان روڈ پر آئیں اور ہم واتاورن کا بہانہ لے کر کے گولی چلاویں. مسجد کے اندر بیانات ہوں, چھوٹے پروگرام ہوں, مسائل سے لوگوں کو واقف کرایا جائے, مردوں کو بھی واقف کرایا جائے, عورتوں کو بھی واقف کرایا جائے. جس طرح ہم نے منگل کے دن 3 بجے مسجد کے تہخانے میں محلے کے اپنی بہنوں کو جمع کیا, ان کے سامنے کھل کر بات کی. یہ ہے مسئلہ. اسی موضوع پر جب پڑھواؤں تو ایک اچھی خاصی مقدار تک پڑھنے کے بعد بحث کرنی چاہیے. میرے پاس آج کل تو خیر کم آتے, شروع شروع میں جس کو دیکھو چلا رہا ہے, جس کو دیکھو چلا رہا ہے. مولانا, ہندوستان میں اسلامی اسٹیٹ ہونا چاہیے, اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. سارا بیڑا تمہیں لوگوں نے غرق کیا ملت کا. میں نے ان سے پوچھا, آپ کو اسلامی دستور کی معلومات ہے؟ اسلامی نظام مملکت کیسا ہوگا, اس میں دوسری قومیں کس طرح رہیں گی, اسلامی مملکت بنتی کیسے ہے؟ مثال سمجھیے, یہ عمارت ہے, یہ عمارت مٹی کی ہے یا کنکریٹ ہے؟ آپ کہیں گے کنکریٹ. کیوں؟ دکھ رہی ہے نا, اس میں کیا آئٹم استعمال ہوا ہے. اور ایک کچے مکان پر آپ بورڈ لگا دو پکا ہونے کی, ایک 2 مالا مکان پر بورڈ لگا دو 50 مالا ٹاور کا, وہ ٹاور بن جائے گا؟ وہ تو جو ہے وہی رہے گا نا. جیسا مٹیریل ویسی بلڈنگ, جیسے افراد ویسی قوم. افراد تو مسلمان بننے کو تیار نہیں تو اسٹیٹ مسلمان کیسے بن جائے گا؟ اور جب تک افراد مسلمان نہیں بنیں گے اسٹیٹ مسلم ہو جائے ممکن نہیں ہے. ہمارے بڑے اسی بنیاد پر پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے, پاکستان ایک بار نہیں 50 بار بناؤ اس لائق ہو. اسلام کے نام پہ الگ کر رہے ہو, وہاں اسلامی اصول نافذ ہو پائے گا؟ ہوا آج تک؟ یہ بہت نازک مسئلہ ہے. زبان سے بول لینا بہت آسان ہے, نعرے لگا لینا بہت آسان ہے. سیدھی سی بات یہ ہے, دنیا کے اندر جہاں کہیں اسلامی اسٹیٹ تھے, جہاں کہیں اسلامی حکومتیں تھیں, ان کی پوری تفصیل کا مطالعہ کیجیے. وہ 150 صفحات کے پڑھ لینے سے بندر کے ہاتھ میں ادرک کی گاٹ لگی بندر پنساری بن گیا؟ نہیں ہو سکتا. قرآنی علوم پر گہری نگاہ ہونی چاہیے, اور قرآن پاک کی تفسیر کے لیے احادیث درکار ہیں, صحابہ کے اقوال درکار ہیں, مفسرین کی تفسیرات درکار ہیں. ان تمام باتوں کو پڑھنا اور کسی کو گائیڈ بنا کر پڑھنا, میڈیکل اسٹور دوا خرید کا علاج نہیں کرنا, ڈاکٹر کے مشورے سے علاج کرنا. اپنا خون خود ہی نکال کر شیشے میں رکھ کر چیک کر لیتے ملیریا ہے کہ ٹائیفائڈ ہے, بخار ہے کہ نہیں ہے. جب مطالعہ کرنا ہو تو کسی کو گائیڈ بناؤ. بہتر یہ ہے کہ آدمی جا کر مدرسوں کے اندر داخلہ لے کر باقاعدہ پڑھے. جس طریقے سے مریض اسپتال میں ایڈمٹ ہو کر علاج کراتا ہے تو تمام چیک اپ خود بخود ہو جاتے ہیں. گھر میں رہتے ہوئے نہ پرہیزی کھانا کھا پاتا ہے, نہ ٹائم پر دوا استعمال کر پاتا ہے. ایسے ہی اپنے آفس میں بیٹھ کر ٹانگ پھیلا کر, جوتے موزے پہن کر, پینٹ شرٹ پہن کر, بدتمیزی کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے بیٹھو گے, قرآن کا نور منتقل نہیں ہونے والا. پڑھ لیا آپ نے الفاظ, پڑھ لیا آپ نے ترجمہ, اولاً تو اس کے لیے آپ کو استاد درکار ہوگا, زبان درکار ہوگی, قواعد درکار ہوں گے, نحو صرف سیکھنا ہوگا, قرآنی اصول سیکھنے ہوں گے, حدیث کے اصول سیکھنے ہوں گے. اس سے دور کا واسطہ نہیں. 4 لائن پڑھی اور برتن کا پانی حرکت میں آنے لگا, سارا بیڑا اس نے غرق کیا. آج جو ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر انٹرویو دینے کا لوگوں کو شوق ہے، میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، اس میں سے بعض لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت مخلص ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اسلامی علوم سے اتنی واقفیت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور جو ہے وہی 1500-1600 یعنی 15ویں صدی کے بعد کا دور ہے، 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے، 7 یا 4 یہی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کا دور جو ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی حکومت کا لمبا دور ہے۔ اورنگزیب کون تھے؟ اگر آپ یہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے تو بولیں گے بہت بڑا ہتھیارہ تھا، بڑا ظالم تھا، اور ایسا تھا اور ایسا تھا۔ ٹھیک ہے، کہنے دیجیے، میں اورنگزیب کا تعارف آپ کے سامنے کراتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، جو حکمران سرکاری خزانے سے پگار نہ لیتا ہو وہ کون ہوگا؟ کوئی ایک پردھان بتلاؤ، کوئی ایک کارپورٹر اور کوئی ایک ایم پی ایم ایل اے بتلاؤ، وزیر اعظم تو بات کی بات۔ اتنی بڑی مملکت کا مالک سرکاری خزانے سے تنخواہ نہ لے، معمولی بات ہے۔ پھر ان کا خرچ چلتا کیسے تھا؟ وہ اپنے گھر کے ذمہ دار تھے اور بہت اچھے کاتب تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں اور ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہندوستان کی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں، جا کر ایک نگاہ دیکھ لیجئے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں بھی اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک کا نسخہ کھلا ہوا موجود ہے۔ کچھ اور ہنر تھے، وہ کڑھائی وغیرہ بڑا اچھا کام کرتے تھے، ٹوپیاں وغیرہ رومال وغیرہ پر بڑی اچھی کڑھائی کرتے تھے، جیسے ہماری آپ کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، لوم چل رہا ہے، میں بڑا اچھا ڈیزائنر ہوں، کاروبار چلتا رہتا۔ اگر آدمی کو پیسے کی حویث نہ ہو تو بات نبھ جاتی ہے، ورنہ جن کے پاس پیسے کی حویث ہے وہاں پیسہ اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ سرکاری ریکارڈ میں درج ہے 50,000 کروڑ اور موقع پر ہے وہ 5,00,000 کروڑ، گرفتار کیے گئے اور اندر ہیں، جیسے ہمارے بھجبل صاحب جیل کی دال روٹی کھا رہے ہیں اس وقت، کیوں پکڑے گئے؟ یا بہت سے لوگ جو آپ نے پراپرٹی اور جو انکم شو کی ہے اس کی دسیوں گنا آپ کے پاس بلیک منی ہے، آپ پکڑے گئے، اتنا پیسہ کیا کرے گا بھائی؟ تیری 7 نسلیں برباد کریں گے تو کھائے ختم نہیں ہوگا۔ لیکن انسان میں حویث ہے، پیسے کی حویث، عہدے کی حویث، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اورنگزیب عالمگیر سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ہندوستان کے چوٹی کے علماء کو جمع کر کے ایک ٹیم بنائی تھی کہ آپ لوگ اسلامی دستور کے اوپر آسان سی ایک کتاب مرتب کیجیے، اسلامی دستور اور مسائل، اس میں جو دنیا کے اندر حکومتوں میں نظام رائج تھا، چونکہ فقہ حنفی دنیا کی اکثر حکومتوں کی فقہ تھی، جس طریقے سے اس وقت سعودی کی فقہ حنبلی ہے، اس سے پہلے دنیا کی حکومتوں میں فقہ حنفی رائج تھا، اس کی تفصیلات ہیں، تو ہندوستان کے اندر بھی فقہ حنفی رائج تھا۔ تو علماء کی ٹیم نے فقہ حنفی کی روشنی میں جو کتاب مرتب کی، اس کا نام ہے فتاوی عالمگیریہ یا فتاوی ہندیہ۔ یہ کام ہوا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں نے، شاہ عبدالعزیز نے، شاہ عبدالقادر نے، شاہ رفیع الدین نے، شاہ عبدالغنی نے، بہت سے کام کیے، وہ سب کے سب حنفی تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ مقدوم مہائنی، اس قسم کے سینکڑوں بزرگوں کا آپ نام لے سکتے ہیں جن کے طفیل میں ہندوستان میں اصلاحی کام ہوا، اصلاح نفس کا کام ہوا، خانقاہی نظام چلا، یہ سب کے سب حنفی تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم احترام کے ساتھ غوث اعظم کہتے ہیں وہ حنبلی تھے. یہ دنیا کی تاریخ کی وہ اٹل حقیقتیں ہیں جن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو ہندوستان میں جن اللہ کے نیک بندوں کے توسط سے یہاں علمی خدمات انجام دی گئیں, اتفاق ایسا ہے کہ وہ سب کے سب حنفی تھے. تو اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں جو فقہ پر کام ہوا وہ فتاوی عالمگیریہ, فتاوی ہندیہ کہلاتا ہے, وہ فقہ حنفی پر کام تھا. جو بیچارے, اب آئیے وہاں پر, جو بیچارے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور کسی رہبر کو اپنا بڑا مانے بغیر, کسی کو گائیڈ مانے بغیر, ان بیچاروں کا حال وہی ہوتا ہے کہ اندھوں نے ہاتھی دیکھا. ہاتھی دیکھا؟ ہاتھ دیکھا. کیسا ہوتا ہے؟ بولے پلر جیسا ہوتا ہے. کیا ہوا تھا؟ اس کا ہاتھ لگا ہاتھی کے پیر پہ. اس کو ہاتھی کیسا لگا؟ کھمبا جیسا. دوسرے اندھے سے پوچھا, ہاتھی دیکھا؟ ہاتھ دیکھا. کیسا ہوتا ہے؟ جیسے رسی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ دم لگی تھی. ہاتھی دیکھا؟ ہاتھ دیکھا. کیسا ہوتا ہے؟ سوپ جیسا ہوتا ہے, غلہ صاف کرنے کا سوپ ہوتا ہے نا, اس کے ہاتھ میں کان لگے تھے. تم نے ہاتھی دیکھا؟ ہاتھ دیکھا. ہماری چھت جیسا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ اس کی پیٹھ پہ لگا تھا. ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم نے ہاتھی نہیں دیکھا, ہاتھی کے بدن کے کسی حصے میں آپ کا ہاتھ لگا. آپ نے اسلامیات پر ریسرچ کیا, پڑھا کیا؟ کوئی ایک حصہ پڑھا؟ باقی اس موضوع پر جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں؟ معاف کیجئے گا, بہت چھوٹا آدمی ہوں, بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں, ان کو ان کتابوں کے نام تک نہیں معلوم. جن کتابوں پر اس موضوع پر گفتگو کی گئی وہ کتابیں کہاں ہیں؟ وہ پڑھیں؟ وہ تو نہیں پڑھی. تو بڑوں سے رابطہ قائم کر لیجئے. سارے بڑے مر نہیں گئے, سارے بڑے مر نہیں گئے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, ہمارے شہر بھیونڈی میں ایک بڑی اہم شخصیت تھی, بڑی علمی شخصیت تھی, جو سیاسی بھی تھے, علمی بھی تھے اور دینی بھی تھے, مرحوم شبیر راہی. بی اے تھے. بھیونڈی میں جب گاؤں دیہات تھا, نگر پالیکا تھا, اس وقت وہ یہاں کے چیئرمین کہہ لیجئے, صدر بلدیہ کہہ لیجئے, بڑے اچھے شاعر بھی تھے. انتقال ہوا ان کا بہار میں, ارریا میں. میں نے سن 90 کے بعد ان کو دیکھا, ان کا بڑھاپا تھا. میں نے سنا تھا کہ وہ کرتے کیا ہے, وہ کرتے کیا تھے وہ سنیے. بمبئی میں ٹائمز آف انڈیا اخبار میں جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے تھے ان کا وہ جواب دیتے تھے, اور کئی ایسے بدتمیز جو مسلسل اسلام کے خلاف آرٹیکل لکھ رہے تھے, شبیر راہی مرحوم نے ان کو ان کی اوقات بتلائی, ان کو قبر تک پہنچا کر دم لیا. وہ کرتے کیا تھے شبیر راہی مرحوم؟ وہ اس موضوع پر مطالعہ کرتے تھے, لکھتے تھے, پھر اپنے لکھے ہوئے مضمون کو یا تو مفتی عزیز الرحمان صاحب کے پاس جا کر بمبئی میں ان کو دکھاتے تھے, یا مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب کو دکھاتے تھے, اور جب مولانا طلحہ بھیونڈی میں آ گئے تو ان کو دکھاتے تھے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا چلتے پھرتے مجھ کو روکتے, مول صاحب ایک منٹ, میں بڑے احترام کے ساتھ رک جاتا کہ بڑے ہیں وہ, مجھ سے پوچھتے ہیں. اس موضوع پر میں یہ سمجھ رہا ہوں درست ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, ذمہ دار علماء کو دکھا کر اطمینان کر کے پھر اس کو آگے بڑھانا, انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. اور ورنہ آپ توپ ڈال دیں گے پہلے اور بعد میں کہیں گے سوری میں تو غلط سمجھا تھا. یہ ہے غلطی. جب آدمی اپنے کو سب سے بڑا قابل سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہاں وہ بھٹکتا ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, جس سے اطمینان ہو, جس کو بڑا سمجھو, اس سے رابطے میں رہو. اس وقت جو میڈیا پر لوگوں نے آ کر کے اپنے اپنے انداز سے گفتگو شروع کی, اور بتلا دوں کہ مسلم پرسن اللہ جن نمائندوں کو بحث کے لیے بھیجتا ہے ان کو وہاں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. یہ ہے یہاں کے بڑے ایماندار اور ذمہ دار ٹی وی والے اور چینل والے. ڈاکٹر اسما کو بھیجا گیا جو مسلم پرسن اللہ کی ممبر ہے, پڑھی لکھی ہے, جواب دینے کے لائق ہے, بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ان کو. مسلم پسند اللہ میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 6 یا 7 وہ خواتین ہیں جو ورکنگ باڈی کی ممبر ہیں مجلس عاملہ کی. جب مسلم پرسن اللہ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی پردے کے ساتھ بیٹھتی ہے, شریک ہوتی ہے اور سوالات و جوابات ہوتے ہیں. میں خود شامل ہوا ایسی میٹنگوں کے اندر مسلم پرسن اللہ کی جہاں یہ خواتین شامل تھی. بمبئی کی منیسہ بشرا عابدی ہیں, عظمیٰ ناہید ہیں, حیدرآباد ڈاکٹر اسما ہیں, مختلف علاقوں سے وہ پڑھی لکھی خواتین. جب فرقہ پرستوں سے پوچھا گیا کہ آپ مسلم خواتین کی ہمدردی کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہو تو کیوں نہیں ایسا کرتے کہ جو خواتین مسلم پرسن اللہ کی ممبر ان کو آپ بلا لیجئے اور سامنے ان خواتین کو بیٹھا دیجئے جن کو آپ خرید کے لائے ہیں, آمنے سامنے گفتگو ہو جائے گی, دنیا سن لے گی. اس کے لیے وہ تیار نہیں. اور مسٹر نریندر مودی جو ہندوستان کے سب سے معزز عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا بول رہے ہیں, وہ ریکارڈ میں آتا ہے. ایک وزیر اعظم غیر ذمہ دارانہ بات کرے. میں مسلم بہنوں کو انصاف دلا کر رہوں گا, یہ آپ کا اختیار ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں حکومت کو کچھ لینا دینا نہیں ہے, سپریم کورٹ جانے قانون جانے, اور ایک طرف آپ کہتے ہیں میں انصاف دلا کر رہوں گا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو کہیے میں انوال ہوں, حکومت انوال ہے. ایک طرف پلہ بھی جھاڑ رہے ہو, حکومت کیا کرے؟ سپریم کورٹ نے ہم سے سوال کیا, ہم نے ان کو جواب دے دیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں انصاف دلا کر دم لوں گا. سبرامنیم سوامی کہتے ہیں مسلمان مانے نہ مانے منوایا جائے گا. یہ سارے بیانات ریکارڈ میں آ رہے ہیں, کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اس ملک میں جو دستور بنا ہے اور جن لوگوں نے اس دستور کو بنایا ہے اور جن حالات میں دستور مرتب ہوا ہے, مسلمانوں ان حالات کا مطالعہ کیجئے, حقائق خود بخود کھل جائیں گے. انگریز کی آمد سے پہلے جو مسلم بادشاہوں کے دور میں نظام چل رہا تھا انگریز نے اس کو بدلا. انگریز کی آمد سے پہلے جو نظام چل رہا تھا, بہت غور سے اس بات کو سنیے, مسلم بادشاہوں کے دور میں جو نظام چل رہا تھا, کوئی ایک مثال دو کہ ہندوستان کی کسی مذہبی اقلیت نے یہ کہا ہو ہم اس میں محفوظ نہیں ہیں. مغل بادشاہوں کے دور میں جو نظام چل رہا تھا یہاں کی حکومت کا, کسی ایک تنظیم نے, کسی ایک قوم نے, کسی ایک مذہبی اقلیت نے کہا ہو کہ ہم اس نظام میں محفوظ نہیں ہیں. دو مثال. اس لیے کہ یہاں تو اسلامی حکومت نہیں تھی, جہاں کہیں اسلامی نظام حکومت ہوگی بھی وہاں بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی. تو یہاں کیوں کی جاتی؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. کوئی ایک مسلم بادشاہ ایسا بتلا دو جس کی کیبنٹ میں اور جس کی فوج میں ہندو فوجی اور کیبنٹ کے اندر اس کے وزراء مسلم ہندو نہ رہے ہوں, ایک کا نام بتاؤ. اور کوئی ہندو راجا بتلا دو جس کی کیبنٹ میں مسلم وزراء نہ رہے ہوں اور جس کی فوج میں مسلم فوجی نہ رہے ہوں. کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. یہ جھگڑا تو لگایا انگریزوں نے اور انگریزوں کے ایجنٹوں نے اس کا بیڑا اٹھایا جو آج تک اسی رخ پر چلے جا رہے ہیں. جن کا ہندوستان کی جنگ آزادی میں کوئی رول نہیں ہے, کہیں ان کا نام و نشان نہیں ہے, کوئی قربانی نہیں ہے. بٹوارے آزادی کے بعد یہ ٹھیکیدار بن گئے ملک کے. جب ملک آزاد ہوا, سیدھی بات ہے, انگریز نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی. اصول تو یہ کہتا تھا کہ پھر اسی نظام کو زندہ کر دیا جائے جس کے ہاتھ سے حکومت لی گئی تھی, دوبارہ ان کو حکومت دے دی جائے. اور اسی سے بچنے کے لیے ٹو پارٹ کرایا گیا, ایک ساتھ رہیں گے پھر پٹری, گاڑی اسی پٹری پر جا سکتی ہے. یہ بٹوارے کا سوچا ہمارے بڑوں کی مخالفت کے باوجود چھوڑا گیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے. کچھ نادانوں کو ادھر سے, کچھ نادانوں کو ادھر سے کھڑا کیا گیا, فسادات کرائے گئے. بنگال کا خطرناک فساد, اس کی خونی داستان ہے, اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. چلیے بٹ گیا, ایک بڑا طبقہ پاکستان چلا گیا، ایک طبقہ ہندوستان میں رہ گیا. جو ہندوستان میں رہا، یہاں رہنا ان کی مجبوری نہیں تھی، ہم یہاں بائی چانس نہیں رکے تھے، بائی چوائس رکے تھے. ہمارے بڑوں نے ہندوستان کو اپنا وطن مان کے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا. اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان موجود ہے جو پاکستان کی تعداد سے زیادہ ہے، جو دنیا کی چھوٹی مسلم حکومتوں سے بڑی تعداد ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی. دستور کیسا بنے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ ملک آزاد ہوا تھا دستور بنانے وہی بیٹھے تھے. کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ مولانا آزاد کون ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی کون ہے، مفتی کفایت اللہ کون ہے، مولانا حفظ الرحمان سہواروی کون ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ ان کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، وہ اس بات کے معترف تھے کہ انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا ہے. اس لیے اس وقت ان بزرگوں کو یکسر نظر انداز کر دینا یا مسلمانوں کی قربانیوں کو ایک دم تسلیم نہ کرنا آسان نہیں تھا. اب ملک کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے، ملک غلامی سے نکل کر آزادی کے صبح دیکھ رہا ہے. اب کام ایسے کرو کہ یہ ملک پھولے پھلے. تو اس ملک کی دستور ساز کمیٹی نے یہ طے کیا اور یہاں کی پارلیمنٹ نے طے کیا، ہندوستان چونکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے. اور ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں کہ خود ہندو جس طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ طریقہ دسیوں انداز سے الگ الگ ہے. مشرقی ہندوستان کا طریقہ الگ ہے، مغربی ہندوستان کا طریقہ الگ ہے، شمال کا طریقہ الگ ہے، جنوب کا طریقہ الگ ہے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ رواج ہے. وہ صرف ایک قوم کو، جس کو آپ ہندو کہتے ہیں، صرف ایک قوم کو ایک دھارے پر لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. باقی تو چھوڑیے، دوسری قومیں جو اقلیتیں کہلاتی ہیں، سکھ، بدھ اور بعد میں جین شامل ہوئے، مسلم، پارسی، ان میں سے کوئی اقلیت اپنے طریقے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوگی. یہ طے ہوا کہ وہ مخصوص مذہبی معاملات جن کا تعلق اس قوم کے ذاتی امور سے ہے، ان کا اندرونی مسئلہ ہے، ان کو ان کے ان مسائل میں الگ رکھا جائے. اور جو مشترکہ مسائل ہیں، مثلاً روڈ پر آپ بھی چل رہے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں، ایک سسٹم ہے، مجھ کو لفٹ سے چلنا ہے، سگنل کھلا ہو تو آگے بڑھنا ہے، اوورٹیک نہیں کرنا ہے، اتنی رفتار سے گاڑی جانی چاہیے، بورڈ لگے ہوتے ہیں مخصوص مقامات پر، جو علاقے سائلنٹ زون ہے وہاں ہارن نہیں بجانا ہے، کسی کے اوپر گاڑی چڑھا نہیں دینی ہے. ان میں کسی مذہب کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہے. سگنل بند، سب کو رکنا ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جین ہو، بدھ ہو. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو ٹیکس دینا ہے. پراپرٹی کے معاملات، لین دین سب یکساں ہیں. فوجداری کے معاملات سب یکساں ہیں. 95% میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ 98% پورے ملک کی ساری آبادی دستور کے تحت پابند ہے، اس میں کوئی شور نہیں کرتا. اس کے بعد بچے الگ الگ اقلیتوں کے اپنے مذہبی معاملات، اپنے رسم و رواج. اس میں ہر اقلیت، ہر مذہبی اکائی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے مکمل آزاد ہوگی. اور سن لیجئے، صرف عمل کرنے پر نہیں، اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتے ہیں، پیغام بھی دے سکتے ہیں، اپنے مذہبی ادارے بھی چلا سکتے ہیں، اپنے اسکول اور کالجز بھی کھول سکتے ہیں جن کو حکومت منظوری دے گی. کیرلا والے اپنی زبان میں، کنڑ والے اپنی زبان میں، تیلگو والے اپنی زبان میں، بنگال والے اپنی زبان میں، مراٹھی والے اپنی زبان میں، ہندی والے اپنی زبان میں، پورے ملک کے تمام صوبے الگ الگ اپنے اپنی تہذیب کو سامنے رکھ کر اپنے کورس سے مرتب کر سکتے ہیں. مشترکہ مضامین، حساب اردو میں دو دو چار ہوگا، تو عربی میں دو دو چار ہوگا اور مراٹھی میں دو دو چار ہی ہوگا، پانچ نہیں ہو جائے گا. ہندوستان کی تاریخ اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، سنسکرت میں پڑھو، مراٹھی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، وہی رہے گی. وہ مضامین جو کمپلسری قرار دیے گئے وہ ان مذہبی اکائیوں کو اپنے کورس میں شامل کرنا ہوگا. جیسے آپ کی بھنڈی کے اندر بعض ایسے اسکول ہیں، ایسی باڈیاں ہیں جو اسلامی طرز پر اپنے اسکول چلا رہے ہیں، کون ہاتھ پکڑ لے گا ان کا؟ کسی کو حق نہیں. ہاں پیٹ میں درد ہوتا ہے، ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، کیا کیا پڑھاتے ہیں آپ لوگ، قرآن کیوں پڑھاتے ہیں، اتنی موٹی کتاب کیوں پڑھاتے ہیں، اسلامیات کیوں پڑھاتے ہیں، وہ تماشے کرتے ہیں، لیکن دستوری طور پر کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. دستور ساز کمیٹی نے دستور بنایا، اس دستور میں دو نمائندے ہمارے تھے. جس کمیٹی نے ہندوستان کا دستور بنایا ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ دستور امبیڈکر نے بنایا ہے، نہیں، دستور ساز کمیٹی نے بنایا ہے. اور بڑی تلخ حقیقت ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن بات آئی تو عرض کر دوں، امبیڈکر تو اسلام میں آنا چاہ رہے تھے. کچھ بڑے لوگ چل کے ان کے پاس گئے، جس میں گاندھی جی کا نام بھی آتا ہے، جس کا چھوا آپ پانی پینے کو تیار نہیں تھے، جس کے ساتھ کھانا کھانے کو تیار نہیں تھے. کیوں؟ اونچ نیچ تھا. کیا ہماری مسجد اقصی میں جمعہ میں نماز پڑھنے آپ آئے تو کہیں بورڈ لگا ہوا ہے کہ فلانی برادری کے لوگ آگے اور فلانی کے پیچھے، فلانے کے اوپر، فلانے کے نیچے، وضو خانے میں یہاں سے یہاں تک ٹوٹیاں فلاں برادری کی اور یہاں سے یہاں تک فلاں برادری؟ ایسا ہے؟ اس ملک میں ایسا ہی تھا. امبیڈکر اسلام بہت قریب تھے، ان کو روکا گیا. کیوں؟ اگر امبیڈکر نے اسلام قبول کیا ہوتا تو آج جس چیز کا رونا ہے یہ رونا نہ ہوتا، پوری قوم اسلام میں آ گئی ہوتی تو 80% ہم ہوتے. ٹھیک ہے، اللہ کو نہیں منظور تھا. لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اسلام میں؟ انہوں نے کہا میری قوم کو تحفظ حاصل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو تحفظات دے دیتے ہیں، آپ کوئی اور مذہب قبول کر لیجئے. تو انہوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا اور ان سے کہا گیا اپنی قوم کے لیے آپ تحفظات، ریزرویشن، خصوصی ایکٹ لکھ لیجئے. تو امبیڈکر صاحب نے اپنی قوم کے لیے وہ حصہ مرتب کرایا. وہ کمیٹی میں تھے اور لوگ بھی تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے دستور امبیڈکر نے لکھا ہے، نہیں، دستور ساز کمیٹی میں ہمارے دو نمائندے تھے، مولانا حفظ الرحمان سہواروی اور مولانا ابوالکلام آزاد. دستور ساز کمیٹی کا حصہ تھے، یہ دستور بنا. دستور کی دفعہ نمبر 25 اور 26 اس میں صاف لکھا ہوا ہے اس ملک کی تمام مذہبی اکائیوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے. مذہب پر عمل کریں، مذہب کا پرچار کریں، اپنی تہذیب، اپنی پہچان کے ساتھ اپنے اسکول چلانے کی مکمل آزادی ہے. اور حکومت کسی مذہبی اقلیت کے مذہبی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرے گی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہندوستان کے دستور کی دفعہ نمبر 25 اور 26 میں. اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. دستور ساز کمیٹی نے آخر میں کچھ مشورے دیے ہندوستان کو. بھائی سیدھی بات ہے، جب کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے فاؤنڈیشن کا، فوٹنگ کا. کچرا ہے، پانی بھر رہا ہے، گندگی ہے، دھکا مارنا ہے، بھرنی کرنی ہے. اس وقت ٹائل اور اس وقت کلر اور اس وقت وائرنگ. تذکرہ نہیں ہوتا، ابھی تذکرہ ہوتا ہے بھرنی کا، فاؤنڈیشن کا. لیکن پلان میں لکھا ہوتا ہے جب بلڈنگ بن کے مکمل ہو جائے گی. ایک شکل تو یہ ہے کہ اس بلڈنگ میں 5 پارٹنر ہیں، وہ کہہ دے بھائی میرا مالا الگ، ان کا مالا الگ، ان کا مالا الگ. اور اگر سب لوگ ایک ساتھ رہنا چاہیں اور سب لوگ بلڈنگ کا ایک ڈیزائن پسند کریں تو پھر اس کا لک یوں ہوگا، اس کی کھڑکیاں یوں ہوں گی، اس کی ٹنکی کا آخری حصہ یوں ہوگا تاکہ بلڈنگ ایک دکھے. اور اگر لوگ بولتے کہ نہیں بھائی ہمارا علاقہ ہمارے حساب سے، مسلمان کہتا ہے ہم بنائیں گے اپنی اسلامی پہچان، سکھ بولتے ہیں ہم بنائیں گے اپنی مذہبی پہچان، عیسائی بولتے ہیں ہم بنائیں گے ہماری مذہبی پہچان، تو رہو، دادر الگ الگ ہیں، ٹنکی سب کی ایک، پارکنگ سب کی ایک، گیٹ سب کا ایک، واچ مین سب کا ایک، اندر جانے کے بعد تمہاری بلڈنگ کے تم مالک، اس کی بلڈنگ کا وہ مالک، اس کی بلڈنگ کا وہ مالک، کیا ایسا ہوتا نہیں؟ دستور ساز کمیٹی نے کہا کہ اس ملک میں بسنے والی تمام اقلیتیں اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے میں مکمل آزاد ہوں گی، حکومت اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ مشورہ یہ دیا کہ اگر ہمارا اچھا، اور پھر اس دستور ساز کمیٹی نے حکومتوں کو جو مشورے دیے ہیں، آپ مشورے سن لیجئے اور ذرا ایک چٹھی وزیر اعظم صاحب کے نام لکھ دیجئے، حضرت دال میں بگھار تو لگا رہے ہو، دال گلی، ابھی دال کچی ہے اور آپ نے تیل گرم کر کے اس میں لہسن ڈال دیا بگھار لگانے کے لیے، دال تو پہلے گلاؤ، ابھی کپڑا سوکھا نہیں ہے، آپ پریس لے کر ہو گئے پریس کرنے کے لیے، ابھی دیواروں میں پلسٹر نہیں ہوا ہے، آپ پین مارنے کھڑے ہو گئے، جب وہ دن آئے گا تب وہ بات کرنا۔ دستور ساز کمیٹی نے حکومت کو پابند کیا، اس ملک کے رہنے والوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ہیں وہ بھیڑیے جو بکریوں کی رکھوالی کرنے کھڑے ہوئے، اب پوچھئے ان فرقہ پرستوں سے آپ کہ جان و مال کے تحفظ میں آپ کا کیا رول ہے، اپوزیشن میں تھے تو، حکومت میں ہو تو، جان و مال کے تحفظ میں آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ سن 51 سے جمعیت العلماء اندولن چلا رہی ہے، دستخطی مہم چلا رہی ہے، جیل بھرو تحریک چلائی گئی ہے کہ ملک میں فسادات نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کہیں فساد ہوتا ہے تو وہاں کا سرکاری آفیسر، وہ ڈی ایم ہو، کمشنر ہو، ڈی سی پی ہو، جس کا وہ ایریا لگتا ہو، اس کو اس فساد کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اس لیے کہ تم کو اسی چیز کی تنخواہ دی جا رہی ہے۔ آج تک پارلیمنٹ نے یہ بل پاس نہیں کیا، اس میں ہم نے کبھی کہا تھا کہ مسلمان مارا جائے تو یہ معاوضہ اور ہندو مارا جائے تو یہ معاوضہ، نہیں، کوئی بھی مارا جائے، بہو بیٹی ہماری ہو یا تمہاری ہو، گجرات کے گوتھا میں جب عورتوں کے پیٹوں پر خنجر مار کر بچوں کو نکال کے آگ میں ڈالا گیا، تب آپ کو مسلم خواتین نظر نہیں آئی؟ مسلم خواتین کو انصاف دلانے کے نام پر مگرمچھ کے آنسو بہانے والے بے غیر تو گجرات گودرا کے اندر ہزاروں ہزار خواتین، مسلم خواتین کے ساتھ یہ بدتمیزیاں کس نے کی تھی؟ آج چلے بھیڑیا بکریوں کی ریوڑ کی حفاظت کرنے؟ دستور ساز کمیٹی نے کہا ہے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، بنایا، تعلیم کو فری کیا جائے، کیا، ہر شخص کو روزگار دیا جائے، دیا، جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر دیا جائے، دیا، اس ملک میں رہنے والی تمام آبادیوں کو آبادی کے پرسن کے اعتبار سے حکومت کی نوکریوں میں حصہ دیا جائے، دیا، اس پر بات مت کیجیے۔ دستور ساز کمیٹی نے اگر مشورہ دیا ہے کہ یہ کرتے کرتے کرتے کرتے جب ملک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آ جائے اور سارے لوگ مل جل کر رہنے کو تیار ہوں اور ساری مذہبی اکائیاں کچھ مشترک چیزوں میں شامل ہو کر رہنے کو تیار ہوں، تو حکومت یکساں سول کوڈ پر غور کرے، یہ جس کا حوالہ ہم کو دیا جا رہا ہے دفعہ نمبر 44 کا، یہ پچھلی بات ہے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں، اور یہ دفعہ نمبر 44 جو ہے یہ دستور کا بنیادی حصہ نہیں ہے، دستور کی بنیاد تو ان دفعات پر ہے جس کو بنیادی دفاع کہا جاتا ہے، جس کے 25-26 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی مذہبی اکائی کے مذہبی معاملات میں حکومت خبردار خبردار مداخلت نہ کرے، اور یہ مشورہ ہے، اس کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا تماشا ہے؟ جو لا کمیشن نے 16 سوالوں کی فہرست جاری کی تھی، جس کا مسلم پرسنل نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، اس میں پہلا سوال تو وہی ہے کہ دفعہ نمبر 44 میں جو لکھا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک دھارے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے، آپ نے اس دفعہ کو پڑھا؟ اچھا، آگے آگے جواب مت دو، یس اور نو میں ٹک مارو، واہ سبحان اللہ، اتنا اہم مسئلہ اور جواب ہاں اور نہ میں. ایک صاحب نے مجھ کو وہ سنایا تو میں نے ان سے کہا مناسب تو نہیں ہے لیکن میرا ایک پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا ہاں اور نہ میں جواب مانگنے والوں سے. میں نے کہا وہ آپ کے محلے میں کچھ اوباش لڑکے آتے تھے جو آپ کے محلے کی بچیوں کو چھیڑا کرتے تھے, محلے والوں نے ان لوگوں کو بہت مارا تھا اور کہا تھا آئندہ مت آنا ورنہ اور ماریں گے, اب آتے ہیں کہ نہیں؟ جواب دو ہاں اور نہ میں. ہاں اور نہ میں جواب چاہتے ہیں آپ نا, بولو ہاں اب آ رہے کہ نہیں آ رہے, آپ کی بیٹیوں کو چھیڑ رہے کہ نہیں چھیڑ رہے؟ یہ عجیب پاگل پن ہے. اتنا اہم مسئلہ, اتنا اہم سوال اور آگے جواب لکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی لکھے کہ حضرت یہ دفعہ نمبر 44 تو مشورہ ہے, رہنما اصول ہے, جو بنیاد ہے جس پر عمارت کھڑی ہے دستور کی ہندوستان کی, اس کے آرٹیکل 25-26 میں صاف لکھا ہوا ہے کسی مذہبی اکائی کے مذہبی معاملات میں حکومت مداخلت نہ کرے. وہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ اور اسی لیے آج تک کسی حکومت نے غلطی نہیں کی, انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. اور اس میں مسلم خواتین کی ہمدردی کا بہانہ, میں نے ایک سے پوچھا کہ بھائی خواتین کو آپ انصاف دلانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. تو صرف مسلم خواتین کیوں, ملک کی خواتین کو انصاف دلائیے بھائی. ہاں دلاتے ہیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ خود بے گھر ہے 35 سال سے, ان کو لے آؤ. خود مودی کی بیوی در در ٹھوکرے کھا رہی ہے, کمال ہے. اور وہ پورا ٹولا جس میں سے اکثر وہ جنہوں شادی نہیں کیے, ان کو کیا سمجھے گا بیوی کس کو کہتے ہیں, بچوں کس کو کہتے ہیں؟ ابھی کل کی بات ہے, ہم صاحب ہندوستان کی تمام لیڈیز خواتین کو ایک دھارے میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کی کیبنٹ میں 24 منسٹر ہیں, اس میں سے 6 لیڈیز ہیں, 18 جینٹس ہیں, کیوں ایسا ہے؟ گھر میں انصاف کر لو, کیا تماشا ہے؟ یہ مستقل موضوع ہے, کس مذہب نے عورت کو کیا مقام دیا. میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اسلامی سوچ کیا ہے, اسلامی اصول کیا ہے. اسلام نے بچی کو رحمت قرار دیا ہے, جس کے گھر میں پہلی اولاد بچی ہو وہ گھر باعث رحمت ہے, باعث برکت ہے. اور جو باپ اپنی 2 بچیوں کی تربیت کرے یہاں تک کہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں, پھر مناسب رشتہ دیکھ کر ان کا گھر بسا دے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا. ایک بچی کی پرورش میں اور اس کو پالنے میں یہ ثواب مل رہا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی, یہ انکوائری مت کرو. اولاد اولاد ہے, بچہ آتا ہے تو آنے دو, بچی آتی ہے تو آنے دو. اور بچیوں کو مارنے کی مذمت قرآن نے کی ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. آپ کے ہاں کیا بتلا ذرا آپ, ایک بچی گھر میں آئی جس طریقے سے باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کو میراث ہے, باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو میراث ہے. سورہ نساء آیت نمبر 11 قرآن پاک کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں میراث ہے. شادی ہو گئی, نئے گھر چلی گئی, تب بھی اس کا رشتہ اس کے باپ سے بھی اس کے بھائی سے بھی ویسا ہی برقرار ہے جیسا پہلے تھا. فرق یہ ہے اب تک نگرانی باپ کے حوالے تھی, اب نگرانی شوہر کے حوالے ہے. اب تک روزمرہ کے خرچے باپ کے حوالے تھے, اب روزمرہ کے خرچے شوہر کے حوالے ہیں. اور کوئی فرق نہیں, اگر شوہر کے گھر سے اس کی انبن ہو جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ بچی بے سہارا نہیں ہے, اس کو باپ کی پراپرٹی میں حق حاصل ہے. چونکہ تمہارے یہاں کچھ ہے ہی نہیں اس کا, تمہارے یہاں شادی کے بعد بیٹی کا باپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے. تم شور کرو, ہم کیوں شور کریں؟ چلو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اسلام کہتا ہے جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے مکان میں اس کو عدت کے ایام گزارنے کا موقع دیا جائے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, شوہر کے مکان میں اس کو رہائش ملے گی اور شوہر کی پراپرٹی میں اس کو حصہ ملے گا. اگر اولاد ہیں تو 1/8 یعنی 12.5%, اور اولاد نہیں ہیں تو 1/4 یعنی 25% بیوی کو شوہر کی پراپرٹی میں حق دیا گیا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ۔ یہ عورت بڑی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, اس کا بڑھاپا ہے, تو اولاد سے کہا گیا والدین کی خدمت کرو, ان کا خیال رکھو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, جھڑکنا مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تم چھوٹے ہو وہ بڑے ہیں, ان کی خدمت کرو, اپنے بچوں سے زیادہ خیال اپنے بوڑھے والدین کا رکھو۔ اور فرمایا تمہاری جنت اور جہنم تمہارے والدین, اور جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں تکلیف دے اللہ کے ہاں سخت ترین مجرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ بڑی راتیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی, فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دو, خاص طور پر رمضان کی آخر عشرے کی راتیں, وہ شب قدر جس میں کسی کو محروم نہیں کیا جاتا, لیکن فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فلاں فلاں فلاں فلاں شخص کی دعا پر آمین مت کہنا, اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں تکلیف دے۔ یہ مقام اسلام نے دیا ہے والدین کو, تم نے دیا ہے, اور خاص طور پر عورت کو, باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے اور ماں کے پیر کے نیچے جنت کہا گیا, جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات, تم نے کیا بتلایا؟ اب بتاؤ وہ بچی ہو, بیوی ہو, ماں ہو, کہیں پر اسلام نے عورت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اور تمہارے یہاں کیا پراپرٹی ہے؟ تمہارے یہاں بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ ہے, بیوہ کو شوہر کی پراپرٹی میں حصہ ہے, تم تو اس کو راڑ کہتے ہو, ڈائن کہتے ہو, ناگن کہتے ہو, منوس کہتے ہو۔ تم عورتوں کو انصاف دلاؤ گے؟ مسلم عورتوں کو انصاف دلانے کی بات تو بعد میں کرنا, میں عام بہنوں کی بات کرتا ہوں۔ کوئی دے ہم کو جواب؟ عورت, اسلام نے عورت کو قابل احترام کہا ہے۔ میں نے بعض غیر مسلموں سے کہا ہم نے بچپن میں دیکھا بسوں میں ہم لوگ جا رہے ہوتے تھے, کوئی عورت چڑھتی تھی اگر ایسا محسوس ہوا کہ پیر بوجھل ہیں تو مرد اپنی سیٹ چھوڑ کر اڑ جاتے تھے, آؤ بٹیا بیٹھ جاؤ۔ یہ دور گزرا ہندوستان کے اندر, اور ایک دور آج ہے, تمہارا جھگڑا مردوں سے ہوا ہے, تمہارا جھگڑا اوباشوں سے ہوا ہے, غنڈوں سے ہوا ہے, کسی حاملہ خاتون کے پیٹ میں خنجر مارنا انسانیت کا کون سا گریڈ ہے؟ اور انسانیت کے وہ قاتل جن کے دامن میں ہزاروں ہزار خواتین کے خون پیوستے ہیں وہ چلے انصاف کی بات کرنے؟ تم زکیہ احسان جعفری کو انصاف دلا دو, تم عشرت جہاں مرحومہ کے خاندان کو انصاف دلا دو, تم گودرا کے فساد کے وہ لوگ جو آج تک آہے بھر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ماری گئی, ہماری ماں ماری گئی, ہماری بہویں ماری گئی, ان قاتلوں کو قاتل تو مانو۔ مسلم پرسن اللہ کے اندر مداخلت کر لیں, چلے اسلامی شاعر مداخلت کر لیں۔ میرے بزرگوں, اس سلسلے میں جو حضرات انٹرنیٹ سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہوں, میں پھر عرض کروں مسلم پرسن اللہ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی صاحب مدظ اللہ العالی, جو امارت شریعہ بہار و اڑیسہ کے امیر شریعت بھی ہیں, ایک بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں, اور ہندوستان میں جدید تعلیم میں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا کی بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے تھوتی رحمانی اپنے یہاں کوچنگ کلاسز چالو کیے آج تقریباً 5-6 سال سے, ہر سال تقریباً 10 بچے ان کے کوچنگ کلاس تیار کیے ہوئے IAS IPS پاس کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہی کو دیکھا دیکھی ظہیر علی قاضی نے انجمن اسلام کے اندر وہ سلسلہ شروع کیا, انہی کو دیکھا دیکھی فضل الرحیم مجددی صاحب نے راجستھان کے اندر وہ کام شروع کیا۔ کر رہے ہیں اللہ کے بندے۔ مولانا ولی رحمانی کا ڈیبیٹ جو انہوں نے ٹی وی والوں کے سامنے بیٹھ کر ان کو ان کی اوقات بتلائی ہے, آپ یوٹیوب پر کلپ کریں ولی رحمانی, مولانا ولی رحمانی, تقریریں کھل جائیں گی ان کی۔ ہمارے ایک نوجوان جو دیوبند شہر کے رہنے والے ندیب الواجی کے صاحبزادے، ہمارے حلقے دیوبند کے باصلاحیت نوجوان جو اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں، یاسر ندیم، انہوں نے بیٹھ کر پوسٹ مارٹم کیا ہے، وہ بھی نیٹ پر پڑا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو یاسر ندیم کے نام سے کلک کیجئے، وہ تقریر کھل جائے گی. اور بعض جگہوں پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، ان لوگوں کی باتیں سنیے. ڈاکٹر فیضان صاحب نے گفتگو کی ہے جو وائس چانسلر ہے ایک بڑی یونیورسٹی کے، لیکن ان کی گفتگو کا وہ حصہ جہاں انہوں نے فقہ پر گفتگو کی ہے، اسلامی نظام حکومت پہ گفتگو کی ہے، وہ ان کی کم معلومات کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہے. جس کی میں نے وضاحت کی کہ تین طلاق کا مسئلہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، تین طلاق کا مسئلہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، چاروں طبقے ائمہ اربع، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، خود بخاری اور خود بڑی تعداد میں محدثین اور سعودی عرب کا سرکاری فرمان، یہ تمام چیزیں اس بات پر شاہد ہیں کہ تین طلاق تین ہیں. ہم اس پر کوئی تفصیلی گفتگو اس لیے نہیں کر رہے کہ اس وقت ملت کو اتحاد کی سخت ضرورت ہے. ہمارا ٹارگٹ حکومت، ہم حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں. آپسی جزوی مسائل میں بعد میں گفتگو ہو سکتی ہے. میرے بزرگوں، گزشتہ میں نے آپ سے اپیل کی تھی کہ مسلم پرسنل لا کے ذمہ داروں کی ہدایت کے مطابق ہم لوگوں نے بھونڈی کے اندر ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، مرکزی آفس تھانہ روڈ میں، رئیس ہائی اسکول کے سامنے ایدو کمپاؤنڈ داخل ہوتے ہیں آپ بائیں جانب، جو جماعت اسلامی کا اسلامی سینٹر پہلے سے ہے، اسی کو ہم لوگوں نے اس کام کے لیے، چونکہ جماعت اسلامی ہو، جمعیت اہل حدیث ہو یا دیگر تنظیمیں ہوں، ہمارے بریلوی طبقی تنظیمیں ہوں، یہ سب کی سب شامل ہیں مسلم پرسنل لا کے اندر. اور اسی بنیاد پر الحمدللہ پورا ملک ایک آواز ہو کر بول رہا ہے. جس نے فرقہ پرستوں کی نیندیں حرام کر دی، وہ تو یہ سمجھے تھے اس بہانے مسلمانوں کو ہم رسوا کریں گے، اسلامی نظام کو ہم رسوا کریں گے اور تماشا کریں گے، لیکن وہ تو چھیڑ کے پھنسے، اب ان کو جان چھوڑانا مشکل پڑ رہا ہے. تو ہم لوگوں نے بیونڈی کا مرکزی آفس اس کو قرار دیا ہے، وہیں سے وہ فارم آ رہے ہیں، مستورات کے بھی، مردوں کے بھی. گزشتہ ہفتے ہی فارم منگا لیے گئے تھے، آپ حضرات کو دیے گئے، جو بھر چکے ہوں گے وہ نماز کے بعد آرام سے یا تو امام صاحب کے پاس لا کر جمع کر دیجئے گا باہر کے حصے میں، یا گیٹ پر ہم لوگ خود کھڑے ہوں گے، وہاں لا کر جمع کر دیجئے گا، جلد بازی مت کیجئے گا. اور جن لوگوں کو ابھی فارم نہیں ملا ہے وہ فارم لے لیں گے، بیٹھ کے بھر لیں گے، اور اگر لے کر جائے تو لا کر جمع کریں، اس لیے کہ لے کر جا کر آنے کے بعد جمع ہوتا نہیں ہے. باہر میرے خیال سے ٹیبل لگا دیا گیا ہوگا، کیا بھائی نوجوانوں باہر ٹیبل لگائے گئے ہیں؟